ึงจะแล่ไปตั้งแล้วเจ้าที่เจ้าเนี่ยแสงเขาช่องเนี่ยทีมเจ้าโตเนี่ยยันชี้คุยตายอย่างแน่จะเขาเลยต้องกองหูท่านที่ต้องหูท่านเกี่ยวกองกองหูท่านแสดงว่าในวัดปัจเจกแน่อยู่ตั้งหูบ้างแต่ที่เรากองกองหูท่านจะกองเฮจังหมีอ๋อก็ตีตรงชักเจียแน่ยันบุ๋งเช่ต้องกองกองท่านอย่างข้านี่ก็จำเกี่ยวกับจะพินศีลเชยชิวอย่างมูตายก็ยังจีนหมาทักเกี่ยวเลยก็ของเชียงมูทักทินด้วยหวังเล่นเสียจังหวะนายเยาก็มาแจมเนี่ยแบบทูเสียงนิ่มโยนนี่ก็จี้เลยมาโยนนี่ก็ทูเลยดิมทูตักทูเลยตะกอนแจมมาทูโหหน่อไม้พันใหญ่อย่างนี้ก็ดีทูคำยังห้อยสูงสิบเมตรก็ถูกชักกระเจียงไงว่าจะยงเสียบยงเสียบขาวเลยตีวไงจอกจอกชุดผูชักกระเจียงเจ้าก็เรียกว่าตาจะร้องอ่ะใครเดอเรียกว่าจีหมอนแน่ซึ่งตาแสบตาเนี่ยแสบเนี่ยตาเนี่ยก็ซิวจอยหญิงเจ้ายักษ์ที่เราเลยต้องมีหมอนแจงก็เลยแจงเรียกว่าปัดแจงไงจับเจเลยจับเจเลยจะฟุ้นเฮ่ยฟุ้นเฮ่ยก็หักแจ้งไงหักแจ้งของพระอินเขาลอยตายอ่ะเขาทีนี้ก็ผัดตำตำถึงเขาอ๋อลอยตายอ่ะคือเรื่องชดตายที่เสียเลยโอ้ทางก็แซงมาไปจากเขาจนที่ยกหลงก๊อกก็ก๊อกเสียแรงเดินหิ้วกระตันเนี่ยคือฉินตาตาจะร้องอ่ะตาก็ลอยจับแจ้งไงแยกที่เราเลยก้องอยู่เราแจ้งไงที่ไปจับเจเลยคือกำไทยเนี่ยจะยกหลงก๊อกทีนี่ก็เลยเขาเราเสียกาวท่านทุกจีนอ่ะทุกจีนอย่างน่ะยังไม่ได้กาวยังไม่ได้ชักปูอ่ะยังไม่ได้หาปูอ่ะไปได้ชัดเลยชัดไปได้ปีนถึงทิศฟ้าเลยจู่ไปเห็นทิศฟ้าจู่ตีต้องหูตาแจ้งกำงานถุงที่จีอย่างว่ากำแม่จี้หงจ้อโป้หมูจู่ไปพอตีต้องหูตาแจ้งตาในเล็กบองกุ้งในเช็กอีกติดติดบองตาละชักร้อยเลยบองฉันยังไม่ยืนอีกก็มาแจงแล้วปุ้งใส่เขาเนี่ยนี่ยังเย็บกำเลยเจ้าก็บุญทัศน์ยังไงเจ้ายังเย็บเอาบองกำเลยถ้าทายก๊อกเนี่ยบองกุ้งเนี่ยเสียว่ากำแจงเฉยที่ยิงมอติดติดบองอ่ะเขาเชื่อกำแจงก็บองกุ้งเนี่ยเขาอยู่โจทย์ไอ้ทีมแจงตักตายที่กินบองแจงมีอยู่ในกระบอกก้อมเนี่ยจูแจงคอหยิบทิ้งแจงแล้วมองอย่างเท้าตู่อยู่ในกระบอกก้อมเนี่ยจูแจงคอหยิบยงงานยงทองยงทีนี่หลายทานแน่ต้อยเอากระแจงได้ยงที่เราส่งในทีเสร็จยงทิศเลยเอี้ยถูกตัดแจงจบถูกตัดแจงยัดทีมยัดลายอ่ะจูเจ้าก็แจงอ่ะยูลายปลายเลยไม่นานจูเจ้าก็แจงมาฟ้องเลยว่าจะต้องมอนทำแบบไหนในป้ายเลยยัดแต่งแง่งานจีมแยงมองปัดก็เส้นมองขู่ตาก็เส้นยงอันไม่หอบใจลายป้ายยัดจีมยัดลายถ้ามันหนียัดจีมยัดลายอ่ะหนีปั๊บพวกเราแจงไม่อย่างว่าอีจีมลายไหมตายก็อย่างเดียวจีมลายตายก็อย่างปั๊บพวกตายทำมาจีมลายตายทำมาปั๊บพวกหมู่แรกอย่างจีมลายหมู่แรกครับเส้นนี้นี่ก็ปกติจีห่างเกาค่ะกินจอกสื่อได้จีกี้ปลายเกาอย่างปลายมันไม่แล้วมันพวกนั้นกินจอกสื่อให้กินอย่างก้าลายปลายตั้งคุณนี้สำหรับสาวมาพวกจานทางลายปลายเจ๊จานทางลายปลายตีจมบ่อก็พบฟักเอานี่มาสีก็พวกจีห่างเกาค่ะกินจอกสื่อให้จานทางลายปลายเจ๊อ๋อกำแหงเดือดสีก็พุกเลยก็ยัดจีนยัดลายก็แมงจีเก้ต้าพุกเลี้ยงต้าพุกเล่งหยันตักตุ๊กแก่ก็พุกอยากไปบันจีเก้เลยแต่เนี่ยจะกินต๊อกสวยก็พุกเสื้อจีอย่างก็พุกแน่เจ้าพุกนี่ก็พุกแก่ตายตายแล้วหยันการแน่แต่เติมตึ้งกองในแฮมเต่าแล้วตามนั้นที่อยู่แท้ในแฮมเต่านี่ก็พุกกระตายชิวก็หยันก็พุกชิวก็หยันก็พุกกระทางกินเลยก็เขาได้ยันว่าทางวายทางทิ้งยันก็พวกแดงเชื่อว่าที่นั่นทางทิ้งเจอว่าตายผู้ยงมาพวกนี้ไม่แหม่งโจทก์เจอว่าก็หลอกพวกแหม่งโจทก์เนี่ยช่างทางทิ้ง 超過大富翁嘅福，超過國王福，你嗰個福嘅，然後先啦，你就變咧天福啊！啊，超過人嘅福啊，然後可以上天。多次人咧個福大啦，超過人個福嘅，哦，佢就係上天嘅福，百般生意三十三天啊！佢嗰個福噶，一次上天，兩次，一百次上呢個土地天啊！聽大色天王的福，但是他面是土地天的，雖然山頂是土地天的，啊，或者做天王，或者做天子，或者做天女，啊，都是天的福分，自然不犯三十三年，永不墮於惡道。他這個，他像地藏菩薩呢，將來合掌稱名，惡都已經超越三十劫的罪，我咪現在數形佔乃得片嗰個福，所有佢過去嘅罪一就消滅，就罪滅永遠不墮惡道，永遠消滅無始劫以來嗰個惡道嘅罪，永遠不墮以惡道嚟受苦。惡罪滅嘛，永遠不墮惡道嘛，片福圓滿嘛。那八番生于三十三天，生三十三天呢，生了一百次，一百次就够了，一百次啊，你个有佛出世啊，你从土地天落到人间嚟啊，你就可以供养佛、见佛、闻法、闻法悟道啊。假如见福真故，下生人间又为国王。哎，佢天就我福个阵啦，但佢人个福个咩阵喎？佢人个福过咗人个福个上天，啊，不过天福轻阵，人个福还在啊。啊，人个福嘅超咗人个福就上天，人个福嘅未曾超过人嚟做人，人个福嘅未曾超喎，一超佢就上天啦。啊，佢人个福嘅未曾超，佢就还嚟做人。啊，人个福系咩福咧？下生人間又為國王，佢做人個福嘅還係做國王個福，超咗國王個福嘅上天，啊天福輕陣啦，人嗰個福嘅未騰陣，人呢個國王個福未騰陣咧，所以個下生人間又為國王嘅，啊，所以我哋想上天啊，你要超過人個福嘅上天，啊天福輕陣，人嗰個福嘅未騰陣咧，你。跌落嚟，你都還係做國王。嗱，呢個李白咧，李白就識戰，係戰勝嗰個戰人。降德典座，天福冇咗啦，邊係人間咧？佢都還做一個李太白，李太白還做還係做個大文豪家。佢都還係做一個做一個大做個義士嘛。佢嘅天福雖然間咧跌咗落個人。福都還在嘛，下生人間又為國王，不失啊天上享福，人間做國王，不失將來出世啊見佛聞法，得涅槃大大嘅利益嘅，不失大利益。佢有呢個機會見佛聞法，不失涅槃大大利益嘅。又有女人見女人跟。真心供养地藏菩萨法像，啊，有讲菩萨的神力，救度人天福德之事，救度人天因果之事，上天可以做女人，我哋人间可以做女人，人天咧都有女人俾你做，天上有天子，有天女，有天王，由你选择，人间有人王。是不是有男子有女人有你选择，也有女人啊厌女人分做教的嘛，做得厌的嘛，是不是你没想做你就想做，做得这么长你厌的嘛，反正做什么做得过你厌的嘛，是不是啊，他做女人啊做得过老了他就不厌了，厌这个女人分不想做啊，不想做女人由业力所感啊，唔当你唔做啊， 啊，这个不知道投胎的时候做男的，啊，为什么一生出来的女人业力所干呢？啊，女人业力所干，业障性空，可以灭的嘛。啊，靠边个灭呢？靠地藏菩萨来帮忙呢。真心供养地藏菩萨或者你将灭咗女人嗰个业啊，以后唔做女神呢，你尽呢个心。啊，你唔好话诶，做一半一半唔做喎、啊，尽咗自己嘅心，尽咗自己心，愿意愿女神，尽咗自己嘅心咧，供养供养啊，五尘供养三途果乐啊，身巧意三业供养，身系礼拜，巧咧就念菩萨名号，意咧就念佛。三好二三业供养，五尘供养，地藏菩萨那个白像，诶、啊，你用个笔嚟画，画地藏菩萨个白像咧，啊，敬意在，你恭敬咧，菩萨就嚟啦，诶、啊，敬意在，不知道请边个开讲，你恭，你个开得讲，你唔恭敬咧，菩萨都走咗，开讲我哋嚟咧，啊，以后唔恭敬菩萨都唔会嚟。啊！若果你日日恭敬啊，日日菩萨在你眼前，对敬而在，他们真心供养地藏菩萨画像。诶、啊，画嘢好啊！你打个菩萨像，石雕刻个菩萨像，啊，教出铁砂个菩萨像，铜铁金银铜铁铛地藏菩萨像。意思日日得去有成五十啊，你唔好话一望十寒，供一日就忘记咗五六日啊，咁样啊，咁样系又供下又行下，都冇咗呢个长烟心，小水长流变成大气，变成大海，小水长流就变成个水池嘛。你唔好话扭一个海水喉，又行行咗几个钟头，又海海。一个通得流唔安啊，摸墙摸边啲个水池，所以二是日日不退，一日有个恒心。啊，今日供养，明日供养，日日供养，日日三时供养，系嘛？啊，年年都要供养，二是日日咧不退，常以花香，你想贴女神嘛？啊，专咗你个女神嘛？你咧就有。有长烟来供养，常以花香，早晨呢用那花香供养，花就必定要香，用花香来供养，花香即印度的山花，在我哋中国就兴烟花，中国呢以中国仪式啊，种山花就山里满地都系，中国天花来供养，饮食啊中午。未食以前，先行去供养菩萨。菩萨先食，自己后食，唔好话自己食，唔供养菩萨。但不可以自己食咗之后供养菩萨，啊，但唔可以嘅。啊，先行供养菩萨呢个饮食、衣服啊，你想贴女神啊，你早件衣裳嚟供养菩萨。衣裳咩啊？袈裟嘛，地藏菩萨穿袈裟嘅，啊，衣服嚟供养。站菜，站菜俗话叫做神像、佛像都得嘅。佛前嗰个像咧，呢、这个你咪站菜。床幡，床都圆嘅，吊就两边嘅，左右一个圆嘅。近代啲人咧，有啲啊写啲个心经啊，波若波罗蜜多心经嘅圆嘅，圆个。有啲啊写啊写呢、这个写呢个大悲咒啊，呢度。床呢、这个属于床嘅圆，幡咧幡系长嘅，幡系长嘅咧就在外边嘅，外边有只旗杆嘅，吊起个车呢个幡上，幡就随风而飘转嘅，随风而飘转啦。过往飞神咧望一望呢个幡咧，哎知道啦，入边有地藏菩萨，佢就落嚟拜啦。哎，佢望呢个幡。翻隨風飄轉，翻一個奇一人。誒、啊，翻咧，現在我哋中國人啊，將呢個翻咧，唔係現在 门前呢，现在大殿里边呢，佢奉嗰啲乜林叫啊，翻得冻噶嘛，冻冻啊翻冻嘛，佢翻入边啲风嚟吹噶嘛，即系吹一吹咧，得一个转轮王嗰个味呢，都系呢个翻啊长嘅啊吹风嚟漂浮，点嚟供养？钱可物胆嚟供养，视线女人。朕之一王女神，你感叹呢个女神呢就朕咗啦。啊，感叹做啊，做一世啊，啊做到老啊，啊做到重咧。嗱，朕之一王女神，以后咧百千万劫更不更有女人大界，以后冇女神俾你受啦。一将地藏菩萨呢个神德啊神力。阿娘灭咗你个女神嗰个罪，冇咗女神嘅业咩？你百千万劫咩？都更不等女人大界，十方大界有好多大界冇女人嘅，极乐大界冇女人嘅，流离一啲流离当娱乐嘅大界咧，未必有女人嘅，更不等有女人大界，系嘛？东方阿弥佛国，南方宝山，北方成就佛。大放阿弥陀佛都冇呢个女人，更不更有女人大界，何方复仇？女人大界啦，都唔生啦，何方再受呢个女神？想受都冇得受啦，生咗呢个冇女人嘅大界，又冇得俾你受，何方复仇？除非慈愿力故有女神到跌风山，然则我又想受女神如何？哦，神女神你花以花自在，我为法王啦。嗰阵除非你自己有呢个慈悲心，有呢个愿力心，要受呢个女神嚟度脱众生。好似摩耶夫人嚟千佛之母，佢哋以女神咧嚟度众生。摩耶夫人啊，女神嚟做佛母啊，又以华严经呢个密碎。衰物女啊，衰物女担呢个离欲债嗰个三昧，能够令一切男女离咗呢个欲，佢又受呢个女神，佢担呢个离欲债三昧，令一切男子佢执喺人家个手咧，人家就离咗呢个陷欲烦恼，佢又用呢个女神咧嚟度脱众生呢个陷欲烦恼啊，而摩耶夫人呢？得呢个疑患大智三昧，大智疑患三昧咧，佢就做千佛之母，做个佛母，佛母系女神噶嘛？出生千佛，即系有受要受女神度脱众生，成之供养地藏力故及功德力，百千万劫不受女神。假如你我冇呢个慈愿力。嚟受女神嚟度到众生，我有呢个慈愿力，以男之身嚟度众生。我问你成师啊，供养地藏力，供养地藏力啊，呢个供养就法力啊，供养菩萨个法力啊，礼拜供养啊，咁样啦，合掌供养，念无供养，五尘供养，善巧以三业供养，呢、这个就供养嘅力。供养力属于你自己嘛，诚心供养呢、这个力又大啊，马马虎虎供养呢、这个力又差啲嘅，系咪啊？随便供养呢、这个力啊更差，知诚供养呢、这个力就充足啦。所以诚知供养地藏菩萨力，呢、这个供养个佛供养个法力，供养菩萨个法力，及功德力呢、这个是地藏菩萨。地藏菩萨啊，有伟德神力啊！喺地藏菩萨无始劫以来，十地嘅功德有呢个伟神之力，菩萨呢个伟神之力，以及你供养地藏呢个供养力，两种力合起嚟咧，令到你啊百千万亿不受女神，再唔会受呢个女人嘅神，你供养地藏菩萨的供养力及地藏菩萨这个功德的神力两种力和合咩？百千万劫不受女神。复至普光，若有女人厌是丑陋堕疾病者， 係有啲女人啊，我好討厭自己生得醜樣啊，你生得好樣啊，隨心所願，你想好咪好啊，醜啊係你自己醜嘅，你掹燈咪醜咯，你發脾氣咪醜咯，啊發得脾氣啊，醜得一曬，掹燈啊醜得幾曬，係你自己學醜嘅嘛，唔係人家俾個醜你啊。父母又冇生你丑，天地又冇生你丑，是你自己攞嚟丑嘅。你好地咁样，唔好咁猛争，唔好咁发脾气，你就冇得丑啦嘛。所以有啲女人，快咯，我丑咗之后又如何？丑咗之后咪改啦，可以改啊，化妆都咁样化咯，咁咪可以改噶嘛？啊，叫边个改啊？叫菩萨改嘛？如果你又有女人染住丑陋，丑陋我唔想，我唔想丑陋，想个漂亮的、庄严的，得啊！菩萨供你，供你嚟庄严啦！啊，多疾病，有啲女人啊怕病，成日孭住个药包，帮忙呢个医生排队之后喺病，帮忙一锤点，次次一锤点都碰到佢执药嘛，一日咧都系煲药嘛。食日我个食饭嘛，多病嘛，多病系咩啊？讲明嘛，地藏菩萨讲个化报的时候咧，提升南无佛大啲众生，杀生就多病短命报嘛，一味杀生咧，你杀生啊，杀开生灵就多病短命报嘛，所以多病咧，谁啊？唔愿意啊，而家香港啲人啊。不但多病咯，病嘅嚟病得严重咯，医生啊开刀一割系咪啊？割个头个月颈啊又割一割，个肚又割一割，嗰个胆又割一割，边个地方啊割一割，有啲连肺都割咁一截，割呢个面呢，咁咪杀生咯？你唔杀生咧，边个会割咧？你割咪还债啦嘛？你割得多咯，佢咪又俾医生嚟割翻自己，呢个就多病啊！但系病啊，佢咪丑陋，佢咪多病，人人都唔想，点样办法咧？咁但以地藏像前知三千乃，你跑到地藏菩萨嗰个像前咧，至心一心，唔好两个心，唔好过后拜地藏菩萨，心之后打妄想，打到香港九龙。咁样人咧就嗰次拜，心啊抛到别个地方去，咁样就唔得自心。一心在佛前，佛前在我心中，一心五体投地嚟拜佛，真难乃所乃性空净，感应道教难思议，我知道场易猜知，地藏菩萨影现中，我身影现菩萨前，后面接触。悲命乃咁样乃就感应啦，自心嚟占乃占的时候咧，你唔好合埋只眼嚟拜咧，撑埋只眼望下菩萨，上好庄严，望下菩萨呢个美德，慈容，然后自成定乃，嗱呢个就自心即嚟占乃，食顷之间，是人千万。接种一拜之内，自成定难，自成定难，再但到拜到食请，食请就十五分钟咧，第一十五分钟食饭都食饱，有啲唔止喎，食到二十分钟，二十分钟咧咁样嚟一心自成无妄，五拜后地恭敬定难。哦，你呢个恭敬心，奉菩萨呢个神力靠控咗。菩萨呢个神力入咗你个恭敬心啊！将你过去嗰个丑陋、嗰个业、多病嗰个业，筛得干干净净，从此你千万劫中所受善身啊，来世啊，你受善呢个善乃啊，将菩萨呢个愿力、神力、慈悲力，你一出世的时候，相貌圆满，相得福德相，你要好得力。你个相有福嘅，福德相貌即系美貌，你个相好美貌啊！美貌有圆满，福相有圆满。嗱，相貌、福相、美貌 会隐瞒，起朝老女人以不隐女神，他以那个朝老女人呢，我都唔厌呢个衰神啊，做啲人都冇乜所谓嘅，唉做惯咗啦，好似冇唔觉得自己系女人啊，啊唔怕做咧，啊咁样佢就又唔厌呢个女神喎，女神嘅面啊，你唔着佢咧，就自己唔觉得自己系女人，唉哪里觉得系女人，我唔觉得自己系女，啊我又唔厌呢个女神，而不厌女神，啊佢咪积百千万亿三众。上未忘女，啊！你唔讨厌自己系女神咧？你白咁样咯，有冇功德咧？啊！至诚顶礼地藏菩萨，我不厌呢个女神，我唔讨厌女神，唔怕做女神都冇乜所谓，我唔觉得啊！女神啊，唔觉得自己系女神，那么积百千万亿劫三组，上未忘女，哦，咁样你做。做女神呢，你唔厌女神，做女神呢，做咩女？做国王嘅女啊，国王嘅女啊，敬佩啦，公子嘛，国王嘅女啊，公子啊，咁样啦，又以嗰个国王嘅女嘛，即系航海中咧都有几个公子啊，燕驾驾到嗰、那个。晒葬佢嘅，呢、这个公子嘅，呢、这个咪女神咯，嗱成为王女，乃国王妃。咁啊，你唔讨厌呢个女神咧，你顶赖地藏菩萨嘅功德，来晒做女神啊，做一个王妃，即系王妃王后啊，做王后王妃嘛，做王妃啊，啊又要茉莉夫人，嗰啲咪做王妃咯，啊做王妃嘛。在乎大圣，在乎就在上啊！嗰咩你唔念呢个女神咧，来晒做女，做在上嘅女啊！嗰阵时做在上嘅女啊，像在上嘅老豆做在上，自己在上啲儿女，像老豆佢哋嘅跑到普陀山嚟供衣裳咧，一个和尚一件衣裳，呢、这个咩人供啊？在上啲儿女嘛，啊大家报名啊，报名嘅供，报名又。99件儿，后来的时候呢，这个宰相的女咪拎嚟结缘啦，咁啊，啊，咁啊，谁知啊，多咗个和尚，多咗个和尚的时候呢，咁样话，啊，我啊和尚啊，我有爱见，你冇报名，冇报名我都要俾，你一个个有份，我都有份，咁样呢，这个宰相的儿女第二次俾你嘛，啊，唔得，我一定现在有啊，啊，冇啊，冇你除咗你以前俾我咧。咁样咧，嗰、那个宰相咧儿女将呢个衣裳除咗俾佢，发脾气，即刻翻嚟对个老豆讲：个普陀山啲和尚啊，好野蛮嘅，连我嘅衣裳都攞埋去。老豆快啲叫啲兵就招普陀山啲和尚。啊，谁不知咧，嗰、那个老豆都未曾发病啊！啊，呢、这个宰相啲儿女啊，抛到个床上。啊，点解我衣裳在床上啊？快啲对老豆讲，唔好发病。我以前的德份放在我床上，谁不知我老豆说这个就是观音菩萨，观音菩萨问你拿以前你真的有福的，但你现在没福了，你又吵，你又供养观音菩萨供养不到，所以这个宰相的儿女是巴比的，宰相大圣大将者女端正受生生出嚟咧就端端正正嚟受生，知相圆满啊，眼又好，耳又好，鼻又好，眉又好，头发又好，手足又好，哦，整个神态啊个相，知相都圆满啊，由自甚故，转乃地藏王菩萨。点解生出嚟嗰个相貌咁好啊？咁啊，皆由佢过去咯、啊，前生前世啊。一心无二啊，五脉猴地啊，一见一乃啊，顶乃地藏王菩萨啊，像地藏王菩萨嗰个福啊，礼拜地藏菩萨嘅福，依个地藏菩萨嘅伟德神力，令佢生生世世都上好状元，莫福而善。我就今日讲到此处为止，睇下文章讲。